program Trzeci Polskiego Radia. To środa, 29 dzień listopada, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Sejm rozważa powołanie 3 komisji śledczych. Posłowie rozpoczęli pracę nad odpowiednimi projektami uchwał. NATO dalej zamierza dozbrajać Ukrainę, poinformował sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Kolejne zespoły zapewniły sobie awans do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wśród nich Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie. Projekt w sprawie utworzenia komisji śledczej mającej zbadać aferę wizową skierowany został do Sejmowej Komisji Ustawodawczej. Poparcie dla powołania komisji deklarują kluby KO, Trzeciej Drogi, Lewicy oraz Konfederacji. PiS proponuje poprawki i nie wyklucza głosowania za, jeśli komisja zajęłaby się przypadkami nieprawidłowości wizowych od 2007 roku. W Sejmie, jak informowaliśmy, trwają już także prace nad powołaniem komisji śledczej do zbadania wyborów korespondencyjnych z 2020 roku, a także te dotyczące komisji, która miałaby zbadać, jak były wykorzystywane przez służby państwowe oprogramowanie Pegasus. Wcześniej w ciągu dnia Sejm wybrał nowego rzecznika praw dziecka. Została nim mecenas Monika Horna-Cieślak. Wybór nowego rzecznika jest konieczny, ponieważ 14 grudnia kończy się kadencja obecnego. Zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Marzena Okła-Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej tłumaczyła, że Monika Horna-Cieślak to właściwa osoba na właściwym miejscu. Mówiła, że obecny rzecznik zniszczył autorytet Urzędu Rzecznika Praw Dziecka. Mecenas Monika Horna-Cieślak to będzie taki czysty powiew, świeżego powietrza po tych 5 czarnych latach. Z kolei Zbigniew Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że próbował się dowiedzieć od kandydatki na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, jaki jest jej stosunek między innymi do takich kwestii jak ochrona życia od momentu poczęcia, system alimentacyjny czy in vitro. Kandydatka pani mecenas próbowała odpowiadać w ten sposób, że to są sprawy światopoglądowe. Jest prawnikiem, jest adwokatem. To nie jest kwestia światopoglądu. To jest kwestia obowiązującego w Polsce porządku prawnego i tego, co chcemy zrobić. Sejm powołał także Karolinę Bućko na członkinię Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sojusznicy w NATO zadeklarowali wolę dalszego dozbrajania Ukrainy, poinformował sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Ta sprawa była jednym z tematów pierwszego dnia Narady Ministrów Spraw Zagranicznych krajów członkowskich NATO. Sojusznicy potwierdzili determinację niezachwianego wspierania Ukraińców, którzy odważnie bronią swojego kraju. W ostatnich dniach zostały ogłoszone ważne oferty. To wszystko pomaga ratować życie Ukraińców i stanowi sygnał dla Rosji, że nasze wsparcie nie osłabnie. Szef Sojuszu poinformował, że m.in. Niemcy zaoferowały 8 miliardów euro w przyszłym roku, Holandia 2 miliardy euro. Rumunia z kolei otworzyła centrum treningowe dla pilotów myśliwców F-16, a USA i Finlandia przekazały więcej amunicji. Z kolei koalicja 20 państw ma zapewnić Ukrainie lepszą obronę powietrzną. Planowana na piątek podróż papieża na szczyt klimatyczny w Dubaju została odwołana. Poinformowało o tym Watykańskie Biuro Prasowe, a więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Dyrektor biura Matteo Bruni w krótkiej nocie poinformował, że papież na prośbę lekarzy zdecydował się zrezygnować z podróży do Dubaju. Od dawna zapowiadany udział Franciszka w Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej został odwołany. Bruni wyjaśnił, że decyzja ta zapadła pomimo poprawy stanu zdrowia papieża, u którego w piątek stwierdzono infekcję płuc. Nadal utrzymuje się bowiem stan zapalny górnych dróg oddechowych. Stolica Apostolska pragnie mimo nieobecności papieża uczestniczyć w dyskusji dotyczącej zmian klimatycznych. Papież miał w sobotę wygłosić przemówienie do konferencji i odbyć szereg dwustronnych spotkań. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kolejne zespoły zapewniły sobie awans do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. To Atletico Madryt, rzymskie Lazio, Borussia Dortmund i Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie. Drużyna Polaka we wtorkowym meczu pokonała FC Porto 2-1. Kapitan naszej kadry rozegrał cały mecz, ale nie strzelił gola. W najciekawiej zapowiadających się spotkaniach Borussia Dortmund wygrała na wyjeździe z Milanem 3-1, a Paris Saint-Germain zremisowało w końcówce z Newcastle United 1-1. Spotkanie w Paryżu poprowadził Szymon Marciniak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy wystąpią opady śniegu na przeważającym obszarze kraju. Na północy oraz zachodzie możliwe też będą do rana mgły marznące ograniczające widzialność do 300 metrów. Będzie bardzo chłodno w ciągu najbliższych godzin, bo temperatura wahać się będzie od minus 12 stopni na północy do minus 4 stopni nad samym morzem. Program Trzeci Polskiego Radia. Pod księżycem. Jest noc, a w nocy różne rzeczy się dzieją. W Trójce pod księżycem z tej strony Katarzyna Cygler, a przy drugim mikrofonie psycholog kryminalny pan Jan Gołębiowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Urodzeni mordercy, nieznane kulisy pracy profilera. Kto zabija i dlaczego? To tak w pełni brzmi tytuł książki, którą pan współtworzył z Małgorzatą Fugiel-Kuźmińską. Pani Małgorzata zadaje pytania, pan daje odpowiedzi, ale w gruncie rzeczy też zadaje pytania, bo z pana wypowiedzi możemy zbudować sobie pewnego rodzaju świat i jeszcze więcej pytań powstaje w głowie zwykłego człowieka. Przede wszystkim, chyba takie pierwsze w mojej głowie powstało, o tę siłę, która powoduje, że cały czas ma pan energię, ma pan ciekawość, żeby zagłębiać się w ten mroczny świat psychiki ludzkiej. Zgadza się. Co do tytułu i co do tematyki, co do siły, od wewnątrz ja tego tak nie widzę, ale dziękuję, że pani to dostrzega. No, rzeczywiście kilkanaście lat już się zajmuję tematyką przestępczości od strony psychologicznej. Tak sobie podliczałem, że jest to kilkanaście lat, już bliżej 20, bo to 18 lat w tym siedzę. I tak, nadal mam ciekawość, nadal ludzie mnie fascynują, zwłaszcza te właśnie mroczne umysły i myślę, że temat jest nie do wyczerpania, że jednak umysł jest cały czas zagadką i niezależnie ile lat byśmy na tym siedzieli, to nadal zaskakuje, nadal fascynuje. Kiedy ma się już na koncie tak wiele doświadczeń, tak wiele spotkań, rozmów, analizy akt, bo przecież chyba głównie na tej pracy z papierami opiera się doświadczenie profilerów, to pojawia się jakiś schemat, jakiś taki konstrukt, przynajmniej jakiś wstępny, który mógłby na przykład być przyczynkiem do tego, że kiedyś wymyślimy, jak to zrobić, żeby ten mechanizm, który doprowadza, że człowiek zabija drugiego człowieka, albo rani, albo w jakiś sposób atakuje taki, który wprowadza destrukcję w życie tego drugiego, ale własne, czy również, czyli te wszystkie sytuacje najczęstsze, czyli w tak zwanym efekcie. Czy da się jakoś z tego wybrnąć? Da się stworzyć coś, jakiś rodzaj profilaktyki, rodzaj prewencji? Pana zdanie? No na pewno nie jest to takie łatwe, zwłaszcza wdrożenie w praktykę, w rzeczywistość, bo pewne jakieś tam założenia teoretyczne powstają. Jeszcze tak cofnę się do pierwszej części tutaj pani pytania. Rzeczywiście jako profiler najczęściej pracuję na aktach, analizując zbrodnie, ale w tej książce też właśnie przedstawiam swoje doświadczenia jako biegłego sądowego, który również zajmuje się diagnozą i opisywaniem, oceną psychologiczną już sprawców, więc tutaj część rzeczywiście jest na podstawie zagłębiania się w akta, w papiery, krótko mówiąc, ale duża część też pracy właśnie, która często jakby wynika z tej pierwszej części profilowania, to jest już później kontakt, jeśli sprawca został zatrzymany i doprowadzony przed wymiar sprawiedliwości, musi być też jego ocena psychologiczna, często jest też właśnie porównywanie jego cech osobowościowych z tym profilem sprawcy, więc też i oczy w oczy można z taką osobą porozmawiać. A co do tej profilaktyki, no to można powiedzieć, że rzeczywiście, że najwięcej przestępstw, zwłaszcza tu mówimy o tych poważnych, o zbrodniach, bo cała książka krąży wokół tematu zabójstw, to większość z nich jest dokonywana pod wpływem wzburzonych emocji. Są nieplanowane, są wynikiem jakiegoś takiego dyskomfortu psychicznego u sprawcy, który często przypisuje źródło właśnie swojej przyszłej ofierze, wybucha, więc tutaj można by powiedzieć, że trzeba by się właśnie zająć przede wszystkim pracą nad własnymi emocjami, zrozumieniem własnych emocji i zarówno i akceptowaniem ich, ale też przez to kontrolą. No i tu rzeczywiście chyba już od w zasadzie w dzieciństwa można było powiedzieć, że powinno się wdrażać jakieś działania tego, żeby ludzie byli właśnie świadomi, co się z nimi dzieje, żeby rozumieli to, co czują i co jest też przyczyną tego, co czują, bo później właśnie są zagubieni w tym gąszczu swoich emocji i często właśnie przerzucają. Psychologia nazywa to projekcją, projektują swoje stany emocjonalne, przypisują właśnie jakby źródło przyszłej ofierze. No i często się pojawia takie zdanie, na przykład, bo ty mnie zdenerwowałeś. No i każdy z nas jakby potocznie na co dzień akceptuje taką wypowiedź, natomiast psychologicznie się nad czym trzeba zastanowić, czy to nie jest tak naprawdę, że ktoś sam się zdenerwował. Oczywiście to zachowanie człowieka może być bodźcem do tego odczucia, natomiast no, reakcja już jest po naszej naszej stronie. Więc powiedzenie, ty mnie zdenerwowałeś i dlatego ja odczuwam negatywne emocje, no to właśnie często się kończy niestety nieszczęściem, a tak trzeba byłoby zrozumieć, co się takiego w twoim zachowaniu pojawiło, że mnie to akurat zdenerwowało. No bo gdybyśmy się ustawili, porównali sobie kilka sytuacji, no to każdego denerwuje, że tak powiem, co innego i co innego na niego działa. Więc można powiedzieć, że obiektywnie to nie, zazwyczaj nie jest sytuacja jakby jasna, że czyjeś zachowanie musiało kogoś zdenerwować. No właśnie, bo to raz może być zupa za słona, raz za słodka albo coś innego. Różne mogą być powody do tych złości i tego wyrażania swoich emocji na kimś bezpośrednio. Potem czasami dochodzi do zbrodni. Ta sytuacja pewnie z punktu widzenia jeszcze psychologa kryminalnego jeszcze bardziej się komplikuje, bo też tak opisywanych jest kilka historii, w których dochodziło do zabójstw no, w wyniku bycia długoletnią ofiarą na przykład. Tak? To też są takie wszystkie rzeczy ogromnie zawiłe, trudne, ale przez te swoje skrajności ciekawe. I dla twórców filmowych, dla pisarzy, dla profilerów, dla wszystkich badaczy, ale wydaje się, że w gruncie rzeczy jakby zarodek tego wszystkiego jest w tym, o czym pan wspomniał, na tym zwykłym poziomie. Tam to zaczyna kiełkować, a dopiero później jest jakaś erupcja. I myślę, że przyjrzenie się tej, powiedzmy, tej szarości, tej codzienności, w której kiełkują przeróżne niebezpieczne roślinki, do tego przejdziemy za chwilę. Żyć siebie samego. dać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Come back and play with me. Step by step, heart to heart. Trójce pod Księżycem. Naszym gościem cały czas psycholog kryminalny, profiler, pan Jan Gołębiowski. Rozmawiamy o świecie zbrodni, ale wszystko zainspirowani najnowszą książką Urodzeni mordercy, nieznane kulisy pracy profilera, w którym nasz gość jest też poniekąd obiektem pytań zadawanych tam przez Małgorzatę Fugiel-Kuźmińską, tutaj przez Katarzynę Cygler. Panie Janie, to przenieśmy się w ten taki świat idealny z pana punktu widzenia. To znaczy, ma pan wpływ na wyeliminowanie tych źródeł, zejście do tego momentu, do tego poziomu funkcjonowania człowieka, w którym można jeszcze wyeliminować to coś, co za 2 lata, 5, 10 spowoduje, że ten mechanizm powielany, funkcjonowanie w pewnych strukturach jakichś psychofizycznych spowoduje, że ktoś kogoś zabije. To gdzie schodzimy? O, to chyba ze względu na moje też doświadczenia zawodowe powiem, że świat idealny niestety nie istnieje. Wiadomo, nawet ale w tym moim założeniu jakimś modelowym odczuwam, że to jest głęboka utopia. I rzeczywiście tutaj na pytanie, czy każdy może zabić, no widać, że nie każdy z nas zabija, tak, bo na szczęście tylu tych morderców, nawet jeśli chodzi o statystyki więzienne, tak, ile osób siedzi w więzieniu za zabójstwo, wiadomo, że pewnie jest jakaś tam część osób niezłapanych, no to jednak jest to jakiś tam niewielki procent populacji, więc całe przynajmniej szczęście. U nas, tak, na całe szczęście. Ale rzeczywiście chyba jak się tak przeanalizuje to wszystko psychologicznie, to i tak się dochodzi do pewnego takiego stanowiska, że być może jest jakaś znowu promil populacji, to jak sobie zrobimy krzywą rozkładu normalnego, no taki kształt dzwonu, to statystyka nam pokazuje, że zawsze musi być w każdej grupie przynajmniej po jednym dewiancie, po jednym ekstremiście, więc być może są osoby, które są rzeczywiście takimi urodzonymi mordercami, więc rzeczywiście wyeliminować tego do zera pewnie się nie da, ale można myśleć o zminimalizowaniu czy zmniejszeniu tego ryzyka. I tak jak przed przerwą tutaj powiedziałem, rzeczywiście, że trzeba byłoby zacząć dość wcześnie już taką jakby psychoedukację, tak to nazwę, żeby ludzie rozumieli to, co się z nimi dzieje, jakie są ich też procesy. Ale to jest bardzo, bardzo złożone, więc rzeczywiście tu idziemy w kierunku modeli idealnych, no bo jak ci ludzie mieliby się tego uczyć? Musieliby się uczyć od tego w pierwszej, co powiem, komórce społecznej, czyli w własnej rodzinie, więc żeby dzieci były edukowane, no muszą być wyedukowani rodzice, więc to widać, że przynajmniej praca na wiele pokoleń, później w szkole, później jakieś rozwiązania większe systemowe. Też jest część tych sprawców, no bo tutaj tak wspomniałem przed przerwą, że większość tych zabójstw jest nieplanowanych, są właśnie wynikiem nagromadzonych emocji, ale jednak jest też pewna grupa przestępców, którzy mają zaburzoną osobowość, no i tutaj też trzeba byłoby się zastanawiać, jakie są możliwości przeciwdziałania rozwojowi tej, czy zaburzeniom tej osobowości. Oczywiście często nam się tutaj kojarzy to z takim już bardziej popularnym, potocznym określeniem jak psychopata, który też zdarza się w każdej grupie, w każdym społeczeństwie, w jakimś tam odsetku. No i tutaj rzeczywiście są osoby, które jakby w sposób zdeterminowany chcą popełniać przestępstwa. No, źródła naszej osobowości są w naszej budowie fizjologicznej, w budowie mózgu. To się wszystko opiera o naszą genetykę, więc pewnie są też osoby, co już jakby nauka współczesna mówi, które mają większy jakby potencjał, no ale cały czas nie ma jakby 100% uwarunkowania właśnie takiego biologiczno-genetycznego, więc cały czas jednak te czynniki środowiskowe mają znaczenie. No i tutaj rzeczywiście można byłoby tymi czynnikami jakoś manipulować. Ja nie czuję się też kompetentny, żeby rozwiązywać problem świata i ja mam receptę na to, żeby ludzie się nie zabijali, to na jedną głowę to na pewno za mały problem. Tutaj trzeba byłoby bardzo całościowo podejść, no bo ja tak mówię, no tutaj na wielu etapach naszego życia, może ta klasyczna psychologia mówi, że wszystko się dzieje w dzieciństwie, tak, mamy te takie postfreudowskie przekonania na ten temat, ale dużo się też dzieje w wieku dorastania w grupie rówieśniczej, kiedy idziemy do szkoły, kiedy właśnie wychodzimy poza to nasze małe stado rodzinne i wchodzimy właśnie w grupę już rówieśniczą. I tu są też bardzo ważne procesy, które nas kształtują na dalsze życie. Czyli jest jak jest i po prostu trzeba to przyjąć i zastanowić się, co na bieżąco z tym robić po prostu. Tak wynika chyba z pana wypowiedzi. Te doświadczenia rozmów z ludźmi, którzy zabili kogoś, którzy nie są, tak jak pan to określił tak ogólnie, tak zwanymi psychopatami, nie znajdują w tym przyjemności, ale zabili, bo ktoś ich właśnie zezłościł w którymś momencie, mieli akurat nóż w ręku i chcieli wyłączyć ten dźwięk, ten gest, to wszystko i zabili człowieka. I nagle to dotarło. Jak wyglądają tego rodzaju rozmowy później z takim człowiekiem, który na przykład nawet sam potrafi przecież zadzwonić po pomoc dla tego drugiego? Bo z punktu widzenia takiego zwykłego śmiertelnika, no wydaje się to tak dalece wszystko abstrakcyjne i też pozbawione jakby takich cech związanych z jakimś myśleniem przyczynowo-skutkowym, z jakąś dorosłością, odpowiedzialnością, jakąś elementarnym panowaniem nad emocjami. No rzeczywiście w kontakcie już ze sprawcami, kiedy dochodziło do moich spotkań w kontekście badań psychologicznych, to u części z nich rzeczywiście widziałem, jakby tak powiedzieć, zaskoczenie tym, co się stało. Że właśnie to były te zbrodnie nieplanowane, które były jakby wynikiem jakiejś skomplikowanej, oczywiście subiektywnie z ich punktu widzenia, ich sytuacji życiowej i też tak jak się mówi, jak oni często to mówią, po prostu się tak zadziało. Oni się poddali jakiemuś właśnie procesowi, tak jakby, nie wiem, wskoczyli do rwącej rzeki i ich prąd poniósł. Sami nic nie próbowali ani oporować, ani płynąć, po prostu się tak jakby poddali temu nurtowi właśnie jakichś tych emocji. Rzeczywiście część z nich okazuje też autentyczną, chciałbym powiedzieć, że skruchę, ale autentyczny żal. O tak to może by jest bardziej bliskie prawdzie, bo czy też występują mechanizmy obronne i zaczynają się w pewien sposób jednak ludzie bronić przed tą no, straszną jakby świadomością, że zamordowali kogoś, a tu najczęściej w tych zbrodniach też emocjonalnych, nieplanowanych dochodzi do zbrodni między ludźmi, którzy się dobrze znają, między członkami rodziny, między partnerami, między związkami, jakimiś osobami, które są w związku intymnym, więc też ta ofiara nie jest kimś obcym, przypadkowym, tylko często właśnie osobą bardzo, bardzo bliską, więc też trzeba się ochronić i zaczyna się w pewien sposób właśnie czy to racjonalizować, czy minimalizować, często polega to na minimalizowaniu. Czasami rzeczywiście też troszeczkę próbują obwinić tą ofiarę, czyli znowu dokonywać tej projekcji, ale te silne emocje pojawiają się i no tutaj też wspominamy o czymś takim, jak na przykład samobójstwo poagresyjne, które jest takim właśnie najbardziej ekstremalnym objawem wyrzutów sumienia i nieradzenia sobie z tym zabójstwem. Ludzie po prostu odbierają sobie życie, kiedy dochodzi do nich świadomość, co się właśnie stało. A więc kto zabija drugiego, kim jest ten człowiek, kim się staje, kim był, to rzeczywiście z punktu widzenia psychologii musi być nie lada tajemnica, którą podejrzewam, że każdy z profilerów, psychologów kryminalnych próbuje rozwiązać na swój sposób. I jak wyglądają efekty tych badań i dyskusje między specjalistami? Zaraz o to zapytam. Couldn't grab me, no.

wszystko to, co mam, tylko tobie dam, wszystko to, co mam. Jeszcze jeden wiersz, moja muzyka i wszystko to, co chcesz, tylko tobie, tylko tobie dam kolorowy sen i wszystko to, co mam, oh, wszystko to, co mam, tylko tobie dam wszystko to, co mam. To, co mam, tylko tobie dam wszystko to, co mam. Magiczne słowa są właśnie po to, żeby uciec stąd, gdzieś jak najdalej. Trójce pod Księżycem. Naszym gościem cały czas psycholog kryminalny pan Jan Gołębiowski. To jak to wygląda między państwem, specjalistami, psychologami kryminalnymi, tymi wszystkimi, którzy mają swoje własne zawodowe doświadczenia z konkretnymi osobami, z konkretnymi przypadkami. Podobno żaden nie jest taki sam, chociaż poniekąd często pewne no, rzeczy są pokrewne, są jakieś schematy, ale jednak żadna zbrodnia nie jest równa innej zbrodni. I później próbujecie dojść do jakichś wniosków, do no, znalezienia czegoś, czego można się złapać troszeczkę, czyli no, jakiegoś schematu być może. Jak wyglądają wasze debaty, dyskusje? O, często są bardzo emocjonalne też i zażarte. To też pokazuje właśnie, że ta tematyka nie jest jednak czarno-biała, bo tak to byłoby się łatwiej po prostu zgodzić między sobą. No, czy się opieramy się też na pewnych schematach, które no jakby wynikają z pewnych ustaleń społecznych. Tutaj oczywiście mamy normy prawne, które nadają te duże ramy, ale tutaj jeśli chodzi o psychologów i psychiatrów, bo często współpracują, zwłaszcza przy opiniowaniu już ujętego sprawcy, wiemy, że gdzieś się pojawia kwestia oceny jego poczytalności po dokonaniu zabójstwa. No, to opieramy się na klasyfikacjach chorób i zaburzeń psychicznych i na różnych teoriach właśnie jakby naukowych, tłumaczących te zaburzenia. To jeszcze tam dodam także, na przykład psychologia też nie jest taką jednolitą nauką w porównaniu na przykład z psychiatrią, która jednak opiera się na medycynie, czasami się dodaje na medycynie zachodniej. Dyskusje między psychiatrami są być może mniej zażarte co do diagnozy. No już tutaj w psychologii jest więcej tych szkół. No możemy, wspomniałem wcześniej o klasyce, która się wynika z psychoanalizy freudowskiej. Oczywiście wiadomo, że to część historyczna, współczesna psychoanaliza trochę inaczej wygląda, ale mamy z drugiej strony tego kontinuum behawiorystów, którzy zupełnie inaczej patrzą na mechanizmy zachowania człowieka, więc tutaj widać, że dwóch psychologów i być może trzy zdania, mówiąc żartobliwie. Ale rzeczywiście te dyskusje są też bardzo inspirujące, bo patrzymy na tego samego człowieka, mamy te same materiały, czyli właśnie akta sprawy, no, a często właśnie nie jesteśmy jednogłośni. Dopiero musimy, że tak powiem, wypracować w tej dyskusji dyskusji wspólne stanowisko. Co do schematów, tutaj też tak pani mówiła, że są podobieństwa, ale są różnice i może tak odpowiem, że to jest właśnie ta rzecz fascynująca w tej pracy, ale w ogóle jakby w psychologii człowieka, że balansujemy między podobieństwami a różnicami. I z jednej strony to też, dlaczego mnie akurat zabójcy tak fascynują zawodowo, bo z jednej strony są bardzo podobni do mnie, jak do każdego z nas, są ludźmi i mają te ogólne mechanizmy psychologiczne takie same. No bo tu wszyscy mamy, oczywiście każdy mózg trochę jest inny i trochę inaczej pracuje, no ale powiedzmy, że są duże podobieństwa, można to powrzucać w jakieś typy, kategorie, które działają podobnie, a już wchodzimy w szczegóły, zwłaszcza zachowania, no jednak są zupełnie inni od nas, no bo zrobili komuś krzywdę w jakichś okolicznościach. Więc trochę widzę odbicie siebie w tych ludziach, a z drugiej strony widzę kogoś zupełnie innego, jakby z innej planety, bo ja sobie nie wyobrażam, żebym przeszedł, że tak powiem, na tamtą stronę, chociaż jak sam powiedziałem, teoretycznie każdy jest w stanie pewnie zabić. Takie są też rzeczywiście teorie. Wśród naszych gości było trochę specjalistów, tak jak i pan, zajmujących się pracą z przestępcami. Właściwie każdy powiedział, że zabić może każdy poniekąd w odpowiednich okolicznościach. No też są takie sytuacje no, ekstremalne, ale poniekąd przyzwolenia na zabijanie to jest w okolicznościach na przykład wojennych. No tak, samoobronę łatwo jakby zrozumieć. To jest takie najbardziej chyba racjonalne i co też łatwo się nam jakby zempatyzować z osobą, która zabija kogoś, żeby bronić siebie albo bronić swoich bliskich. Oczywiście może być to sytuacja wojenna, ale może też być takiego zwykłego, nie wiem, napadu. Ktoś napada na nasz dom, na nasze mieszkanie i bronimy swoich bliskich. Też być może łatwiej przez empatię nam zrozumieć kogoś, kto zabija też z takiej, nazwijmy to, gorącej zemsty. I tu możemy sobie wyobrazić, że były takie sceny filmowe, często też inspirowane jakimiś prawdziwymi wydarzeniami, że jest na przykład ojciec zamordowanego dziecka i na korytarzu sądowym rzuca się na sprawcę. I to też jakby rozumiemy ten ból tego człowieka, który na przykład prowadzi... wychodzi wolny. Tak. Bo coś, no, a coś, zwłaszcza jeśli na przykład sąd właśnie go uniewinił z powodu jakichś tam braku dowodów, to też jakby łatwiej nam to zrozumieć. Dużo jest aspektów, w których nagle odkrywamy, że są w nas schematy myśleniowe, które potrafią uzasadnić wszystko, a więc uzasadnić też nasze każde poniekąd postępowanie, być może, a być może nie, nie wiemy. Czy w związku z tymi debatami, tymi sporami, które państwo macie, często fascynujące też z punktu widzenia naukowego, poznawania świata, też poznawania różnego sposobu myślenia na ten sam temat, też jest przy osobach, które tak intensywnie pracują w tak trudnych sprawach, też zobaczenie, że ktoś nagle zupełnie innymi kategoriami odbiera to samo, też musi być przecież dla psychologów podwójnie fascynujące, bo to trochę takie metabadanie siebie nawzajem. Czy w związku z tym też powstają jakieś trudności w tych jakże trudnych sprawach, bo przecież często te badania mają być pomocą, są pomocą dla prokuratorów, dla prokuratury i tak dalej. Czy w związku z tym powstają też na przykład jakieś trudności? Tutaj mówiłem, że jedną z takich prewencji, być może pomysłów na prewencję przestępstw jest właśnie samoświadomość i rozumienie swoich stanów emocjonalnych. I tak z tego poziomu wychodzę, bo znowu teoretycznie, w praktyce to bardzo różnie bywa. Teoretycznie psychologowie, którzy przechodzą właśnie studia, później często są jakieś specjalistyczne szkolenia, powinni mieć taką właśnie samoświadomość i no to, jak powiedziałem, teoretycznie mają większą niż przeciętny człowiek, ale tu trzeba się cały czas właśnie też bardzo mocno monitorować, bo jednak te sprawy zbrodni są bardzo emocjonogenne, tak powiem fachowo. Budzą w nas różne emocje. Siedzimy, czy analizujemy, czy wręcz siedzimy naprzeciwko człowieka, który zabił dziecko. Mamy człowieka, który... Czytacie akta, widzicie zdjęcia. Tak, widzimy zdjęcia, widzimy sekcję zwłok, widzimy, co się działo. Siedzimy naprzeciwko młodego człowieka, który zabił swoich rodziców. Siedzimy naprzeciwko kogoś, kto z zimną krwią mordował ludzi dla pieniędzy. Torturował ich, żeby powiedzieli mu, gdzie mają kosztowności. Siedzimy naprzeciwko kogoś, kto zabił kogoś i robił jakieś makabryczne rzeczy z jego ciałem po to, żeby się podniecić seksualnie, więc rzeczywiście są to rzeczy, które automatycznie rodzą w nas emocje. Mamy też takie własne skojarzenia. zdarzenia. Ktoś jest rodzicem i ma dziecko w podobnym wieku co ofiara. Nie wiem, nieraz są rzeczy, że ktoś ma takie samo imię jak my, czy ofiara miała takie albo samo imię. Albo przypomina kogoś. Albo przypomina, albo no każdy ma jakiś, nazwijmy, taki haczyk w sobie, który może zahaczyć. No i tutaj właśnie też się trzeba bardzo monitorować, żebyśmy byli jednak maksymalnie obiektywni i kierowali się właśnie tą rzetelną analizą fachową, wiedzą, wszystko oparte właśnie jakby na wiedzy, na tych szkołach, teoriach naukowych, a spróbować jednak te emocje okiełznać, żebyśmy na przykład nie podchodzili z uprzedzeniem do sprawcy, tylko dlatego, że kojarzy nam się właśnie często na granicy świadomości to, co zrobił. I tutaj też nieraz jest taka duża, jakby nazwę to, odwaga cywilno-zawodowa, bo spotkałem się też z takimi przypadkami, kiedy jak pracowałem w szpitalu psychiatrycznym i właśnie przychodzili do nas aresztanci na obserwacje psychiatryczne, żeby ocenić właśnie ich tą poczytalność, to ktoś z koleżanek czy kolegów mówił na przykład, ja nie jestem w stanie być obiektywny, bo jednak na przykład, nie wiem, pedofil we mnie budzi tak silne emocje, że nie chcę z nim pracować, bo nie będę zawodowo obiektywny, rzetelny, tylko jednak będę zwykłym człowiekiem w tych sytuacjach. Więc tutaj nieraz trzeba też jakby złapać ten moment w sobie, te nasze nastawienie emocjonalne i nieraz właśnie z taką odwagą cywilną powiedzieć, nie jest to porażka, tylko no... Wręcz przeciwnie, tak jak w lotnictwie. Znalezienie jakiegokolwiek elementu, który może spowodować katastrofę, jest sukcesem, bo się jej zapobiega. Drodzy Państwo, urodzeni mordercy, nieznane kulisy pracy profilera, kto zabija i dlaczego? I dlaczego tak trudna jest praca po tej ciemnej stronie księżyca? Mam nadzieję, że troszkę odpowiedzieliśmy na to pytanie. Naszym gościem był pan Jan Gołębiowski, profiler, psycholog kryminalny. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo i życzę spokojnej nocy. Ja też Państwu życzę spokojnej nocy. Katarzyna Cygler, a tę audycję wydała, jak zwykle, Monika Góral. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdybyś był, a nie bywał, raz na jakiś czas, byłabym wreszcie czyjaś. Nie wyspańska aż tak. Jesień twardza, mych liści czas, galoszy pelery mgły. Jesień twarz, pewnej ały czas, pod płaszcze się pcha, wysięga nam serca. We'll be right back.